अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। ओ अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। पत्थर की मूरत से टकरा गए, अच्छा हुआ होश में आ गए। औकात किसी की क्या, हम सबको बताएंगे अब ना शर्माएंगे। हाँ तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे।